NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Wie heeft er geen buikpijn en zorgen als hij hoort en ziet wat er gebeurt in Gaza, wat er gebeurt in Israël? De afschuw over het geweld daar gaat gepaard met vrees voor de samenleving hier. Dat zien we bij de leden van het opiniepanel. Een flinke meerderheid is ongerust over de spanning die het hier veroorzaakt. Meer dan de helft vreest voor de openbare veiligheid. Straks in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Onder de gijzelaars die Hamas tijdens de overval op Israël heeft ontvoerd is ook een Nederlander. Het gaat om een jongen van 18, zegt correspondent Nasra Habiballah. Hij was hier op bezoek bij zijn vriendin. En zij waren op 7 oktober, de dag dat Hamas aanviel, in het zuiden van Israël, op een kibbutz, vlakbij de Gazastrook. Dus dat is de dag dat hij is meegenomen. En de Israëlische ambassade in Nederland, die dit nieuws bekend heeft gemaakt, zegt dat zij ook in contact zijn met de familie van deze jongen. In totaal zijn meer dan 200 mensen door Hamas ontvoerd naar de Gazastrook. Het OM eist een werkstraf van 120 uur tegen de man die een nepseksvideo met het gezicht van presentatrice Welmoet Seidsma maakte. Dat deed hij met deepfake-technologie, waarbij het hoofd van Seidsma digitaal op het lichaam van een pornoactrice werd gemonteerd. Seidsma ontdekte het filmpje vorig jaar en deed vervolgens aangifte. Daarnaast maakten ze er een documentaire serie over. Daarin werd ook de man opgespoord die de nepvideo had gemaakt. Hij werd bijna een jaar geleden opgepakt. Het OM wil ook dat de man 2 maanden de cel ingaat als hij nog eens de fout ingaat. Agenten hebben in Hulte in het westen van Brabant een man neergeschoten. Volgens de politie ging het om een cliënt die uit de TBS-kliniek van Halsteren was ontsnapt. Hij had een vuurwapen bij zich. Na een achtervolging op de A58 stapte hij uit zijn auto en werd hij vervolgens neergeschoten. Bij de voetbalwedstrijd tussen België en Zweden wordt niet uitgespeeld. Deze EK-kwalificatiewedstrijd in Brussel werd maandagavond stilgelegd na de aanslag, waarbij 2 Zweedse supporters om het leven kwamen en 1 zwaar gewond raakte. De stand was 1-1 en dat wordt nu ook de eindstand. De belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie gaat postuum naar Mahsa Amini. De 22-jarige Koerdisch-Iraanse overleed een jaar geleden nadat ze was opgepakt door de Iraanse politie omdat haar hoofddoek niet goed zat. Ze werd het boegbeeld vervolgens voor de maandenlange protesten tegen het Iraanse regime. Een Feyenoord-hooligan van 30 uit Rijswijk moet 3 jaar de cel in voor bedreigingen, discriminatie en betrokkenheid bij rellen. Volgens politie en justitie was de man de leider van hooligangroep RJK, de Rotterdamse jongerenkern. Zij bedreigde onder andere burgemeester Abu Taleb en diens dochter en ook de oprichter van de Roze Kameraden, de LHBTI+ supportersvereniging van Feyenoord, werd bedreigd. Dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Nou ja, 1,5 jaar lang ben ik redelijk beperkt geweest in mijn vrijheid, om het maar zo te noemen. Maar dat zorgt ervoor dat je s'avonds over straat angstig was, dat je eigenlijk niet meer in openbare gelegenheden durfde te komen. En een aantal keer dat ik al bijna mijn noodknop had ingedrukt, ja. De rechter verbaasde zich bij het uitspreken van het vonnis over het feit dat de veroordeelde een afgestudeerd jurist is. De man die een antisemitische tekst projecteerde op het Anne Frankhuis in Amsterdam heeft ervoor 2 maanden cel gekregen. Omdat de Canadese pol die tijd al in voorarrest heeft vastgezeten, hoeft hij nu niet opnieuw de cel in. Toem had 1,5 jaar cel geëist tegen de man. Met de projectie suggereerde hij dat Anne Frank niet zelf haar dagboek heeft geschreven. Hij werd in juli opgepakt op het vliegveld van Frankfurt en daarna aan Nederland overgeleverd. In zijn huis vond de politie een beamer waarmee projecties gemaakt kunnen worden. Het weer vanuit het zuiden regen. Op de meeste plaatsen is het 15 tot 18 graden. Morgen ook veel regen en wind. In het Waddengebied zelfs stormachtig. Van noord naar zuid wordt het dan 8 tot 15 graden. Sydney, dankjewel. Edwin Gerrits is bij de ANWB voor de files. Dag Edwin. Dag Suzanne. En? Het is al flink druk op de weg met de 350 kilometer file. De meeste vertraging is in de Randstad. Er zijn weinig opvallende files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 20 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag voor knooppunt Oude Rijn een kwartier. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Bleiswijk en Nooddorp. 1,5 uur oponthoud. Er is maar 1 rijstrook open. En de langste file staat op de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 1 uur vertraging. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. De Belastingdienst is er klaar mee. Burgers die zich autonoom noemen en vinden dat ze geen belasting hoeven te betalen. Vandaag staat zo'n autonoom voor de rechter en daar is hij blij mee. Lammert, in Feit of Fictie kijken hoe je zo efficiënt mogelijk kunt boarden in een vliegtuig. Ja, want hoe minder tijd het kost om alle passagiers in een vliegtuig te krijgen, hoe minder lang een toestel stilstaat. 2 minuten tijdswinst per vlucht bespaart jaarlijks honderden duizenden euro's, hoorden we vanochtend bij BNR. We zochten uit of dat klopt. Oké, nu eerst ongerustheid over de veiligheid in Nederland. Eén vandaag. Suzanne Bosman. In Nederland zijn grote zorgen over wat voor gevolgen de oorlog tussen Israël en Hamas hier gaat hebben. Veel leden van het Eén Vandaag Opiniepanel zijn bang dat het mensen uit elkaar drijft. Ruim de helft vreest voor de openbare veiligheid. We praten erover met Charlotte Nijs van het Opiniepanel hier in de studio. Dag Charlotte. En met Leonie van Brugge, organisator van een pro-Palestijnse demonstratie vanavond in Utrecht. Dag mevrouw van Brugge. Hallo. Ja, Charlotte, we beginnen met jou. Hoe zit het precies met die ongerustheid? Geef eens een beeld. Nou ja, we zien duidelijk angst dat deze oorlog impact gaat hebben op Nederland. Niet alleen zijn 7 op de 10 bang dat het hier zorgt voor spanningen. Maar we zien ook dat ruim de helft inderdaad van onze panelleden bezorgd is over de veiligheid in ons land. Dus haat op sociale media, heftige protesten. Mensen vrezen dat dit uitloopt op geweld. Iemand vertelde ons dat hij het gevoel heeft dat het echt wachten is tot de demonstraties uit de hand gaan lopen. Nou ja, gisteravond ging het bijvoorbeeld mis in Den Haag tijdens een pro-Palestijnse demonstratie. Toen werd de politie bekogeld met vuurwerk. Dat bedoelen die mensen, daar zijn ze bang voor? Ja, het levert echt spanning op. We zien bijvoorbeeld dat 1 op de 8 er echt wakker van ligt 's nachts. Ze hopen dat dit mensen niet ook hier verder uit elkaar gaat drijven. Dat hebben ze al te vaak gezien. Denk bijvoorbeeld aan corona en stikstof. En panelleden vrezen voor polarisatie en hopen dat mensen dus bij elkaar blijven. Ja, Leonie van Brugge, want wat waren uw gedachten bij de gebeurtenissen in Den Haag gisteren? Nou, als we kijken naar de demonstratie van gisteren in Den Haag, is het een vrij spontane actie geweest. Hè? Veel mensen zonder enige organisatie die bij elkaar zijn gekomen. Ik denk dat daar ook dat het op dat gebied enigszins is misgegaan. Dat dat een van de redenen is. En ik denk niet dat het ook het overheersende beeld moet worden. Want als we kijken naar bijvoorbeeld de demonstratie in Amsterdam, waar 15.000 mensen minstens aanwezig waren, dat is eigenlijk... Zondag, ja. Er waren 15.000 mensen aanwezig. En dat is eigenlijk relatief goed verlopen. Dus ik vind niet dat dit negatieve beeld moet gaan overheersen over andere demonstraties die wel vredig zijn verlopen. Ja, maar in de tussentijd, sinds zondag, zijn er weer heel veel dingen gebeurd. En we hebben ook weer veel gezien daar in het gebied. Nou organiseert u vanavond zo'n demonstratie in Utrecht. Wat is uw plan? Want hoe gaat u dan voorkomen dat vanavond mogelijk de vlam in de pan slaat? Ten eerste is deze demonstratie goed voorbereid. Dus dat heeft een ander karakter dan bijvoorbeeld de demonstratie van gisteren. We zijn er met een groot team al sinds vorige week woensdag mee bezig. Met de voorbereidingen en het programma. We hebben een goede ordendienst met ervaren mensen die ook ervaring hebben met eerdere protesten al. Goed contact en goede afspraken met de gemeente en de politie. En 2 jaar geleden hebben we ook al eerder met deze groep een Palestina-protest georganiseerd in Utrecht. En dat is ook heel vredig verlopen. Maar toch is er wel angst dat het de boel verder op scherp zet. Is het niet een idee om voor alle slachtoffers, zowel aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant, een vredesmars te houden bijvoorbeeld? Nou, dat lijkt me op dit moment geen goed idee. We krijgen ook wel vaker deze vraag waarom we alleen aan de Palestijnse slachtoffers aandacht besteden. Maar vaak krijgen pro-Israëlische demonstraties krijgen niet de vraag of ze ook aan Palestijnse slachtoffers denken. En wat ons betreft, de organisatie is gewoon het leed van de Palestijnen al 75 jaar niet genoeg erkend. En dat doen we vanavond wel, omdat we vinden, er worden gewoon oorlogsmisdaden geschonden in Gaza op dit moment. Nou, meneer Rutte die spreekt onvoorwaardelijke steun uit het Israël. Uit een onderzoek van Ipsos, dat stond gisteren nog in het NRC, komt naar voren dat eigenlijk 9 van de 10 Nederlanders daar het helemaal niet, 9 op de 10 Nederlanders daar het eigenlijk helemaal niet mee eens zijn. Dan kun je ook zeggen, 9 op de 10 Nederlanders is het daar al niet mee eens. Er is heel veel aandacht voor wat er gebeurt in Gaza. Ook de achtergronden, ook van de afgelopen decennia. En u zegt, het is toch nog nodig. Zeker, zeker is dat nodig. Ja. Als je kijkt naar hoeveel, ik bedoel, het begint nu in het medialandschap en de politiek begint het een beetje te keren, het tij. Maar de eerste reacties waren vooral pro-Israël, zeg maar. Het begint nu gelukkig een beetje te keren. Ja, dat gaat over de reacties en over wat we zeggen. Ik wil even terug naar het onderzoek van Charlotte Nijs van ons opiniepanel. Want we hoorden Charlotte net ook zeggen, 70% vreest spanningen door het conflict tussen Israël en Hamas. Wat zijn uw gedachten daarbij? Ook met het oog op vanavond? Snapt u dat toch wel? Aan mij? Ja, zeker. Ja, sorry, dat is aan u, mevrouw Van Brugge, ja. ik snap het wel. Ik snap het wel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen nu op dit moment die er iets van vinden. En voelt u daar ook een verantwoordelijkheid in? Van die spanning? Mm-hmm. Nou ja, in ieder geval of het daarin te voorkomen mogelijk. Ja, ik ga even terug nu naar de peiling, Charlotte. Dit conflict, deze oorlog. We hadden het over de angsten en de zorgen die er zijn over wat het hier voor spanning kan brengen. Brengt dit ook de spanningen naar de keukentafel? Op dit moment nog niet. Dus zeker een derde van de panelleden die voert er wel discussie over met familie, vrienden en of collega's. Maar het leidt vooralsnog bij 3% maar tot ruzie. Maar gevoelig ligt het wel. Dat geeft mij soms wel een best wel een hopeloos gevoel. Ik maak me zorgen over de discussies die in de samenleving plaatsvinden. Omdat dat de polarisatie gewoon aanwakkert. En die polarisatie, daar moeten we af. We moeten af van die hokjes. Wij, zij, ik. We moeten samenleven. Charlotte, in de hele samenleving, ook in Politiek Den Haag, werkt de oorlog door. Nou, eerder zagen jullie dat het voor mensen nog niet echt een thema is. Hè? Dat bespraken we eerder deze week bij het bepalen van hun stem. Maar de standpunten van de partij van voorkeur, die houdt men wel in de gaten? Ja, zeker. Ja. En uit ons onderzoek blijkt dat veel kiezers het eens zijn met het ingenomen standpunt van hun partij over deze oorlog. Alleen bij twee partijen zien we dat iets anders ligt. GroenLinks, een Partij van de Arbeid, en de SP. 1 op de 5 van deze linkse kiezers is het grotendeels of helemaal oneens met hun partij. Ja, en ik zag ook op X voorbij komen dat mensen het amendement wat is aangenomen om Israël tot apartheid te bestempelen, dat ze dat als een soort stemwijzer zien. Dat SP'ers het daar bijvoorbeeld weer niet mee eens zijn. Dus het kan wel doorwerken in wat ze gaan stemmen misschien. Dat is zeker zo, ja. Dus dinsdag zagen we dat voor 10% nu nog een doorslaggevende factor is. En dat vooral het geval was bij PVV en Ja 21 stemmers. Maar goed, dat was dinsdag en we zien hoe snel de ontwikkelingen gaan. Dus je weet nog niet hoe het gaat lopen. Maar we zien nu wel dat er dus echt wel flink wat kritiek is. Voornamelijk dus van die linkse kiezers inderdaad. Mm-hmm. En wat is dan de kritiek? Ze zoeken naar een wat humaner standpunt van hun partij. Zo vond een GroenLinks PvdA-stemmer dat Timmermans wel heel rap onvoorwaardelijk achter Israël ging staan. Dit panellid had wat meer medeleven met de onschuldige slachtoffers aan beide kanten willen zien. Okay. Charlotte Nijs van het opiniepanel, dankjewel. Dank ook Leonie van Brugge, organisator van de pro-Palestijnse demonstratie vanavond in Utrecht. Charlotte, het onderzoek, het is vanavond ook te zien op tv. Zeker. Om 17:15 op NPO 1. Straks Schwere Wörter, of juist niet. Hoe interesseer je jongeren op het mbo en het voortgezet onderwijs verder voor het vak Duits? Nou, bijvoorbeeld met Bockwurst en Bayern München. Dat zegt docent Jan Jansen en die horen we zo. Voor het verkeer naar Edwin. Het is een drukke spits. De meeste vertraging is in de Randstad. Staat nu al ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Bleiswijk en Nooddorp, ruim een uur. Dat komt er een aanrijding. Er is maar één rijstrook open. Het verkeer van Utrecht naar Den Haag kan omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. Eén vandaag. Ja, Lammert, over de 18-jarige Nederlander, hè, dat horen we vanmiddag in het nieuws, die gegijzeld wordt door Hamas. Ja, Ophir Engel heet hij. En hij was nog net 17 toen hij uit de kibbutz werd ontvoerd, waar hij op bezoek was bij zijn vriendin. Zijn tante Yael Engel gaf eerder deze week een indrukwekkend interview aan CNN, waar ze vertelde hoe de familie deze dagen doorbrengt. We try to be together all the time. We don't leave my brother's house. At all times, we like prayer together. Think about Ophir, think about what he's going through. If he's cold at night, if someone can hug him. We really, really don't know what to think. We just hope that he will come to us quickly. That's what I can say. Ja, we hopen steeds we proberen steeds bij elkaar te zijn. We verlaten mijn broershuis niet. We huilen veel samen en denken dan aan Ophir, aan wat hij doormaakt. Of hij koud is in de nacht, of er iemand is die hem kan knuffelen. We weten echt niet wat we moeten denken. We hopen alleen dat hij snel bij ons terugkomt. Dat is alles wat ik kan zeggen, zegt ze hier. Ze benadrukt dat de jongen onschuldig is. Didn't do anything. Anything. Just, you know, Ophir just went to be with his girlfriend. In a kibbutz, in a very beautiful kibbutz with a great family. And 6 o'clock in the morning, they started to hear gunshots and bombs. And the terrorists went inside their house, just grabbed them from the safe room and put them on the car and took them like things. I don't know what to say. Ja, hij wilde alleen maar bij zijn vriendin zijn in een prachtige kibbutz met een fijne familie. Om 6 uur in de ochtend hoorden ze geweerschoten en bommen. De terroristen kwamen hun huis binnen, sleepten ze uit hun schuilkelder en zetten ze op een auto en namen ze mee als dingen. Ik heb er geen andere woorden voor, zegt ze. De familie is ondanks hun Nederlandse nationaliteit, die ze ook hebben, niet van plan om Israël te verlaten. I don't know if you know, but we are a Dutch family. Ophir is a Dutch citizen. And we all, you know, we can choose where to live. But as President Biden told that Golda Meir told him, we have only one country, and this is our country. And we will stay here, and we hope that we will stay here in peace. Ja, we zijn een Nederlandse familie en Ophir is een Nederlander. We kunnen kiezen waar we willen wonen, maar we hebben maar één land en dat is Israël. We zullen hier blijven, hopelijk in vrede. En als er dan gevraagd wordt het woord te richten tot de ontvoerders van Ophir, weet zijn tante niet zo goed wat ze moet zeggen. I just hope Ophir can hear me and that Ophir can will know that we are doing everything we can, day and night, to bring him home. We love him so much. We hope they treat him as a human being. We hope they let him be with other people. We hope they don't do anything bad to him. I don't have words in English or in Hebrew or in any other human language to describe what we're going through, and I don't think I have anything to say to them, but bring him home, let us hug him again. Ja, ze hoopt dat Ophir haar kan horen en dat hij weet dat ze er alles aan doen om hem thuis te brengen. Ze hoopt dat hij goed behandeld wordt en ze heeft geen woorden om te beschrijven wat de familie nu doormaakt. Breng hem thuis, laat ons hem weer in onze armen sluiten, zegt ze. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier, één manier. Liefdesliedjes klinken in mijn oor. Liefdesliedjes, je zou ze moeten horen. Liefdesliedjes klinken in mijn oor. Liefdesliedjes, je zou ze moeten horen. Ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank van jou mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Hollands lied. Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me, misschien zeg jij me dan of iedereen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier, één manier. Liefdesliedjes klinken in mijn oor. Liefdesliedjes, je zou ze moeten horen. Jazzpolitie, liefdesliedjes. Want Goethe heeft in Faust gezegd: kein Nebel umschwebt uns, und schlacht er sich ein, ein Strahl und ein Lüftchen, die Insel ist rein. Ja, wat een beste creatie van Wim. Als hij nou de typische leraar Duits is, dan snap je misschien wel waarom het aantal jongeren dat Duits kiest op de middelbare school jaar na jaar daalt. Of, ja, absoluut. Ja, okay. Jan Jansen, leraar Duits op een mbo in Purmerend, heeft zo zijn eigen manier om de Duitse taal interessant te maken. Verslaggever Joris Kreugel loopt met hem mee op de horecaafdeling van het Horizon College. Ja. Vertaal die even voor jezelf naar het Nederlands. Ja. Je moet natuurlijk goed of fout, richtig of vals, moet je aankruisen. Dus daarvoor is het handig om eerst... Mag ik Google Translate gebruiken? Vraag te vertalen, ja zeker. Dat mag. Ja, wel lekker makkelijk. Ik heb een woordenboek, dus dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, maar met een woordenboek, als je je hele examen op je woordenboek moet gaan doen... dan ga je het niet halen in 40 minuten. Wat vind je zo leuk aan Duits? Nou, ik vind het wel interessante taal. Ik doe het al Duits praten sinds dat ik kind ben, met vakanties. En... Snap je dat een hoop jongeren het niet meer verkiezen voor talen, Duits, Frans? Ja, want tegenwoordig kom je wel heel ver met Engels. Wat hebben jullie met Duits? Ik vind Duits niet per se heel leuk of zo, maar het is in de horeca wel handig. Heel veel zit in Duitsland van de horeca, dus verder vind ik het niet per se een hele leuke taal of zo. Maar waarom vind je het geen leuke taal? Ja, lastig. Ik ben niet zo'n talenmens. Het is bij ons maar 1 uurtje Duits. En dat zou eigenlijk veel meer moeten zijn. Alleen ja, dan heb je toch te maken met de programmering van onze opleiding. En de praktijk staat wel centraal bij ons. Dus dan blijft er minder tijd over voor de theoretische vakken. Is het meester Jansen of is het Jan Jansen? Ze mogen bij mij gewoon Jan zeggen. Oh, okay. Ja. Niet Herr Jans? Herr Jansen mag ook, oh, ja. We gaan het werkwoord haben tegenwoordige tijd. Also, fangen wir an. Ich. Habe. Du. Hast. Er, sie, es. Hat. Wir. Haben. Ihr. Habt. Sie. Haben. Und sie. Haben. Sehr gut. Het is nog wel ouderwets wat je doet, hè? Gewoon echt klassikaal en opdreunen. Ik dacht dat dat helemaal uit was. Daar hoor ik mijn moeder altijd over. Soms moet je het natuurlijk ook leuk maken. Alleen sommige onderwerpen, ja, die zijn wat het zijn. En dan helpt soms een rijtje opdreunen. Ik noem het liever niet opdreunen. Het is eigenlijk gewoon een soort handigheidje die je zelf aan gaat leren. Dus ik zie het niet heel als ouderwets. Maar dat is gewoon iets wat van deze tijd nog steeds is. Also nog eenmaal. Ihr. Seid. Sie. Sind. Und Sie. Sind. Sehr gut. Dankeschön. An, auf, hinter, neben, über, in, unter, vor und zwischen. Ja, dat zijn natuurlijk die rijtjes die ze wel leren. Ik heb nu de verkorte versie genoemd die wij nu gebruiken. Maar mijn opa bijvoorbeeld, dat was nog vroeger nog veel uitgebreider. Het voornaamste is, je moet ze enthousiast maken. Het aantal scholieren en studenten dat Duits kiest, dat daalt al 5 jaar. Klopt, ze vinden de taal niet leuk. Er zijn ook heel veel andere leuke vakken, zoals bijvoorbeeld bierkennis of Aziatisch koken. En dan staat er in dat rijtje ook Duits. Dus ja, ik vind op zich wel goed dat er iets te kiezen valt. Want je krijgt studenten in de klas die echt voor het vak Duits gekozen hebben. Bij heel veel scholen zit Duits in het eerste of tweede jaar als verplicht vak. En na dat jaar kunnen ze dus kiezen voor het vak. Dus ik kan me voorstellen dat als jij bij wijze van spreken in de brugklas zit, eerste of tweede jaar, en je krijgt het vak Duits, dat je dat dan heel moeilijk vindt. Dat je daar, dat het heel erg frustreert als het niet wil lukken. En als je na dat ene jaar al Duits moet gaan kiezen voor als examenvak, en dan snap ik sommige studenten wel dat ze zeggen, ja, het ging dit jaar niet zo lekker, ik kies er niet voor. 1 jaar Duits is eigenlijk te weinig om al een keuze te kunnen maken, vind ik. Het docentenaantal loopt natuurlijk ook terug. Ik zie natuurlijk om me heen dat overal docenten Duits worden gevraagd. Waar dat door komt, kan ik niet precies zeggen, maar het is ook lastig. Als jongeren al geen affiniteit hebben met de Duitse taal, zullen er ook steeds minder uiteindelijk kiezen om een leraaropleiding Duits te gaan volgen. In mijn ogen is taal toch een klein beetje de motor van het onderwijs. Taalniveau loopt over het algemeen heel erg terug. Dus ook bij Nederlands, ook bij Engels, met Duits. En dat is nu echt wel een probleem aan het worden. Want studenten vinden taal heel moeilijk. Naar Engels gaat meestal nog wel. Omdat ze natuurlijk heel veel Engels zien, horen, spreken. Films, games, dat soort zaken. Ja, en dan als ze daar al moeite mee hebben, ja, dan is Duits ook natuurlijk hartstikke lastig. Kijk, zoals je net in mijn les een stukje kon zien, hebben we een klein stukje gelezen. Dan heb je te maken met een tekst die ze in 5 of 10 minuten gaan maken met de opdrachten die erbij horen. Daar hebben ze al moeite mee om zich te concentreren. Dus als ze zich maar 5 of 10 minuten goed kunnen concentreren, dan is een examen van 40 minuten heel erg lastig. Ja, het wordt heel erg minder. Dus nu geven we eigenlijk ook al heel veel lesonderwerpen in blokjes in de les aan. Geven we een korte instructie en gaan ze aan de slag. Dan bespreken we de opdracht en dan ga je door met de volgende instructie. En dan ga je zo je les een beetje invullen. Omdat als je een les heel vol maakt of heel zwaar, en dat houden de studenten nu niet vol. Er is ook een tekort aan Duitse leraren. Ja. Veel lessen vallen uit. Jazeker. Alleen ik denk niet dat het alleen bij Duits is. Ik denk dat het ook bij heel veel andere vakken is. Heel veel mensen die vinden lesgeven misschien niet leuk. Wordt het vak Duits met uitsterven bedreigd? Ik denk dat er heel veel mensen toch wel er alles aan willen doen om Duits niet te laten uitsterven. En ik denk ook dat het er niet helemaal zal uitsterven. Want je hebt altijd wel de Duitse taal te maken. Ook al is het nou in het beroep, op vakantie. Ik denk dat er toch wel altijd wel een klein beetje Duits wordt gesproken. Vielen dank voor dieses interview. Dat hast du goed gezegd. Gern geschehen. Gern gemacht. En we zien ons vielleicht nogmaals. Ja, Jansen was dat van het Horizon College in een verslag van Joris Kreugel. Meteen de zorg voor mensen met osteoporose, oftewel botontkalking, die laat veel te wensen over. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Cindy Dijkers. De Nederlander van 18 die gegijzeld wordt door Hamas is in Israël geboren en woont met zijn familie in een kibbutz bij Jeruzalem. Volgens de Telegraaf en het Centrum Informatie en Documentatie Israël is de gijzelaar Ofir Engel in de afgelopen week genaturaliseerd tot Nederlander om de internationale druk voor zijn vrijlating op te voeren. De Britse premier Sunak is in Israël om te praten over de oorlog. Hij sprak onder meer met premier Netanyahu. Sprak daar zijn steun uit aan Israël, maar zei daarbij dat hij erkent dat het Palestijnse volk ook het slachtoffer is van Hamas. Sunak bedankte Netanyahu daarom voor het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook via de grens met Egypte. In de Gazastrook zijn zeker 3785 Palestijnen omgekomen door de luchtaanvallen die Israël had uitgevoerd, meldt het lokale ministerie van Volksgezondheid daar in Gaza. Het aantal gewonden ligt rond de 13.000. En tegen de man die een nepseksvideo maakte met het gezicht van presentatrice Welmoet Seidsma is een werkstraf geëist. Hij had met een deepfake-technologie het hoofd van Seidsma gemonteerd op het lichaam van een pornoactrice. Seidsma ontdekte het filmpje vorig jaar en deed vervolgens aangifte. Sydney, dankjewel. Marco, het weer. Ja, bewolking. Hier en daar valt wat regen. Soms regent het eventjes wat feller. Maar van het zuiden uit wordt het de komende uren geleidelijk aan een stukje droger. Met in de avond misschien nog een paar opklaringen. Vannacht raakt het dan wel weer bewolkt. En later in de nacht gaat het in het zuiden ook weer regenen. Minimumtemperaturen lopen nogal uiteen. In het zuiden is het niet kouder dan 12 of 13 graden. In het noordoosten koelt het af naar een graad of 6. En daar blijft het morgen ook heel kil. 7 graden de maximumtemperatuur daar. Met in de loop van de ochtend lange tijd regen. Het regent sowieso in de rest van het land ook. Met hier en daar zelfs 20 tot 40 millimeter. Meest in eerste geval in het noorden. In de namiddag wordt het dan weer droog van het zuiden uit. En in het zuiden wordt het nog 15 graden. Verder ook veel wind morgen. Oost 4 tot 7 boven harde wind op de Wadden. Nou, een dag om misschien snel te vergeten. De zaterdag wordt ietsjes minder nat, maar zeker nog niet droog. Vooral in het westen kan wat regen vallen. Klein beetje zon misschien. Iets meer zon in de loop van zondag. En dan is het ook wat vaker droog. En maandag krijgen we dan weer een droge dag. En dankjewel. En voor de files kijken we nog even bij Edwin. Ondanks de herfstvakantie is het toch een drukke spits met ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en het midden van dat land. De langste files staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor Knoopend Velsen een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag, bij Utrecht tussen Driebergen en de Meren een half uur. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp ruim een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Duizenden brieven krijgt de Belastingdienst van zogenoemde autonomen. Die verklaren zich soeverein en laten weten daarom geen belasting meer te betalen. De Belastingdienst is daar nu zo klaar mee dat ze een van de aanjagers van die autonomen met een kort geding proberen te stoppen. Die aanjager, lammer, dat is Juri Platen. Ja, hij moet van de Belastingdienst onmiddellijk ophouden met desinformatie verspreiden. Als hij er toch mee doorgaat, dan moet hij €5.000 per dag betalen. Platen heeft een vereniging met honderden betalende leden. Hij claimt dat de staat niet bestaat en dat bijvoorbeeld deurwaarders niet bevoegd zijn. En het ministerie wil nu dat hij stopt met zijn vereniging, website, adviezen, brieven en zijn oproepen. Willemijn Kadijk is onderzoeker bij NTA. Dat is een bureau dat onderzoek doet naar autonome Nederlanders. Goedemiddag, mevrouw Kadijk. Goedemiddag. En we spreken ook met Guus Disselkoen, die als particulier uit interesse dieper in de wereld van de autonome Nederlanders is gedoken. Dag meneer Disselkoen, fijn dat u ook bij ons bent. Even kijken, ik hoor, denk ik, meneer Disselkoen wel. Goedemorgen. Ja, hallo. Ja. Fijn dat u ook bij ons bent. Ik ga eerst naar mevrouw Kadijk, want was het nou wachten tot de Belastingdienst zo'n stap zou doen, hè, met deze zaak tegen die platen te beginnen? Nou, wat je ziet is dat deze soevereinen op een bepaalde manier de rechtsstaat uitdagen. Zij zeggen dat dingen kunnen waar de norm van zegt dat niet kan. Dus dat daar op een gegeven moment een rechtszaak tegen gevoerd wordt om te kijken of die norm staat, dat is heel logisch, denk ik. En daar gaat de rechter nu over oordelen. Ja, en waar die over oordeelt, Guus Disselkoen, ik zei al, u verdiept zich in de autonome Nederlanders. U zit ook in groepen waar die communiceren. Noemt u zichzelf trouwens ook autonoom? Nee hoor, ik volg het graag en ik wil het absoluut zelf niet worden. Ik heb de ellende gezien die het oplevert. En daar bedank ik toch voor. Ik betaal liever zelf mijn belastingen en mijn rekeningen en ik kom al mijn verplichtingen na. Ik merk dat ik een veel makkelijker leven heb. Ja, maar u hebt er wel een bepaalde fascinatie voor. Ja, het wekte mijn interesse. En ik ben er inderdaad wat dieper in gedoken. En ik ben het een beetje gaan volgen. En ik publiceer er ook wat over op Twitter, tegenwoordig X. En ik merk dat er heel wat mensen zijn die eigenlijk hier niet van op de hoogte waren dat dit bestaat en dat het speelt in Nederland. En dat er ook best wel veel vragen over dit hele gebeuren zijn. En ja die mensen ook wat tekst en uitleg te geven. Ja, die zijn er te over. Dan kunt u ons misschien ook meenemen in het hoofd van de soevereine of autonome Nederlander. Want hoe ziet dat gedachtegoed eruit? Ja, het is eigenlijk gebaseerd op iets wat uit de Verenigde Staten is overkomen waar. En het verhaal is dat op het moment dat er iemand geboren wordt en aangifte van de geboorte gedaan wordt, dat dan de overheid een tweede persoon creëert, een fictieve persoon. En diens naam, de achternaam wordt in hoofdletters geschreven en er wordt dan ook op naam van die persoon een trust geopend. En dan wordt dan via een effect wordt ermee gehandeld en die persoon die wordt dan na 7 jaar doodverklaard, dood op zee. En als autonoom moet je dan eigenlijk dat weer gaan claimen, die nalatenschap. En daarnaast zeggen zij van ja, als je een rekening krijgt of een belastingaanslag en daar staat je naam in hoofdletters op, dan is die niet voor jou bedoeld, maar is die voor de fictieve persoon. En zelf ben je de levende mens en je hebt alleen het genot en niet de lasten. En dat is een beetje het verhaal. En op het moment dat dat dan fout gaat, dat de deurwaarder komt, dan komt er een heel ander circus om de hoek kijken. Dan gaan ze proberen die deurwaarder weer zover te krijgen dat hij stopt met invorderen. Maar het klinkt als een vrij ingewikkeld verhaal. Hoe kan het dat er toch zoveel mensen dat dan geloofwaardig achten? Ja, blijkbaar heeft het toch iets magisch. Het spreekt mensen aan. Ik denk vooral dat het aanlokkelijk is dat mensen dus in de veronderstelling zijn dat ze door zich autonoom te verklaren niet meer verplicht zijn om belastingen en dergelijke te betalen. En ja, dat ze zeg maar hun gang kunnen gaan. En ja, ik dat denk allemaal dat wel. Ja. Het is een hele ingewikkelde manier om geen belasting te willen betalen, ja, bedoel je eigenlijk. Ja. Want u zegt, meneer Desselkoen, op het moment dat het fout gaat, als de deurwaarder voor de deur staat, maar is dat niet het moment suprem? Omdat je dan kunt laten zien wie je in feite bent? Ja, dat is een heel apart proces. Want er zijn verschillende manieren waarop er dan gehandeld wordt. De ene stuurt alle post ongeopend terug en de volgende die gaat dan de deurwaarder bestoken met allerlei juridische kolder en allerlei documenten eisen die er helemaal niet zijn. En ja, dat levert wel eens situaties op waar dan de deurwaarder zegt, ja, nu weet ik het ook even niet meer. En ik moet eerst maar eens eventjes pas op de plaats maken en eens eventjes kijken hoe ik hiermee verder moet en hoe ik het verder aan ga pakken. Ja, Willemijn Kadijk, Desselkoen die beschrijft hier, hè, het gedachtegoed van deze mensen. Weet u hoe groot deze groep is? Ja, de schatting is nu tussen 10.000 en 20.000. Maar de exacte aantallen zijn moeilijk om in te schatten. Maar de meeste gemeentes die hebben er wel mee te maken onderhand. Het is wel iets wat door het hele land speelt. Mm-hmm. Ja, dus veel ambtenaren die zich op dit moment daar het hoofd over breken en andere mensen aan balies, om het zomaar te zeggen. Wat kunt u verder zeggen over, ja, is er iets dat deze mensen verder verbindt? Manifesteren ze zich ook in andere fora? Of hebben ze een soort overeenkomende geschiedenis? Ja, wat je ziet is dat er is ook uit onderzoek in Amerika gebleken dat er twee doelgroepen zijn die erin voorkomen. De ene is mensen die al een hele sceptische houding tegen de overheid hebben. Wat ik zie is dat veel mensen vanuit de coronatijd complotgroepen over zijn gegaan naar deze beweging. Ook echt niet alle. Je hebt ook een bepaalde vanuit spiritualiteit groepen die erin overgaan. En de tweede doelgroep zijn mensen die heel kwetsbaar zijn vanuit financiën en echt geen andere uitweg zien. Mm-hmm, en die daarnaar grijpen. Maar wat u eerder daar tekent, zijn dat ook mensen die we bijvoorbeeld in de coronatijd gezien hebben? Dat kan overlappen. Mm-hmm, ja. Je ziet vaak dat binnen de groepen van de soevereinen daar ook meningen gedeeld worden die overeenkomen met narratieven over vaccinaties en complotten. Ja. Dan, meneer Desselkoen, deze Jurie Platen, die per vandaag voor de rechter staat. Wat is zijn rol nou in dat hele verhaal? Waarom is hij eruit gepikt? Hij is een van de mensen die al vrij actief bezig is met het benaderen van allerlei instanties. De telefoongesprekken op te nemen en wil live opnames ervan te maken van die gesprekken die hij voert. Die hij dan vervolgens publiceert op zijn Facebook-kanaal, op YouTube en op Telegram zet. En ja, hij pikt wat dingen op uit die autonome groepen. Hij gaat er dus op die manier mee aan de slag. Ja, wordt daar op een zekere manier populair mee. En vervolgens wordt het weer gedeeld binnen die autonome groepen. En zo is eigenlijk het cirkeltje rond. Dus wat rondgaat in de Telegram groepen, dat brengt hij eigenlijk dan min of meer in praktijk door daar actief mee aan de slag te gaan. En laat zich daarvoor betalen. En hij heeft die vereniging opgericht die zo'n 2000 leden heeft. Ruim 2000 leden die 25 euro betalen alleen voor het lidmaatschap. Dus ja, dat reken maar uit. Dat levert zo'n 55.000 euro op. En aangezien niemand weet wat er met dat geld gebeurt... is het toch wel een beetje curieus dat die stichting of die vereniging er is. En waar die precies voor is. Het lijkt erop dat hij dat toch wel een beetje opgezet heeft... als een soort kruiwagen die hij gebruikt om zijn doel te bereiken. En zogenaamd voor zijn leden alles doet. En dat die kunnen profiteren van de jurisprudentie die het oplevert. Ja. Door de Belastingdienst nu voor de rechter gebracht. Lambert, wat zegt de Belastingdienst hier zelf over? Ja, die laat weten dat er duizenden aangiftes gedaan zijn... waarin bijvoorbeeld kosten als boetes worden afgetrokken onder het mom van gift. En die acties zijn allemaal terug te leiden naar die vereniging van platen. De Belastingdienst wilde overigens niet vertellen... of ze nog meer mensen voor de rechter willen slepen. Nou, mevrouw Kaarijk, platen noemt het zelf een geschenk... deze zaak, dit kort geding. Ja, wat denkt u nou? Is zo'n rechtszaak nou een manier om deze praktijken... om het verder verspreiden van dit gedachtegoed te stoppen? Ja, er worden meerdere doelen mee bereikt. Als eerste bevestig je de norm en wordt de wet die er is getest... een rechter oordeelt daarover, waarin die norm bevestigd wordt. Dat is precies wat die soevereinen uitdagen. Tegelijkertijd geef je ook een voorbeeld voor mensen, een precedent... wat misschien mensen kan afschrikken... waardoor ze 2 of 3 keer nadenken voordat ze stoppen met betalen en regels volgen, wat wel de bedoeling is. En misschien zullen de kopstukken zelf wel dit ook weer als onderdrukking zien. Dat laat onderzoek ook zien dat ze hebben zo'n boete, dat ze zeggen die boete was toch wel onterecht. Maar dat is typisch voor mensen met een geradicaliseerd wereldbeeld. Tegelijkertijd zien we wel dat het aanpakken van kopstukken, influencers, wel de bredere beweging ontwricht. Als er problematisch gedrag optreedt. Dus het is degelijk effectief. Ja, wat ziet u, meneer Desselkoen, daarvan van in de verschillende groepen? Denkt u dat de rechtszaak hen verder afschrikt of afremt? Het is moeilijk in te schatten. Het zal heel stelling afhangen van de uitspraak van de rechter. Maar dat zal niet direct geaccepteerd worden. Het zal weer omgedraaid worden dat zij het eerder zien als een bevestiging... van dat ze een strijd voeren tegen een corrupte overheid... en dat weer het zoveelste bewijs is... van hoe corrupt de overheid is. Op het moment dat er dus een burger is die opstaat en iets bewijst... Dan wordt het op deze manier afgestraft. Nou, kopstuk van de autonomen vandaag voor de rechter. Ik dank u beiden, Willemijn Kaarijk en Guus Disselkoen. Feit of fictie? Over Lambert boarden in een vliegtuig. Ja, want wat kan dat soms toch irritant lang duren. En daarom heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines... een experiment opgezet met een nieuwe manier van instappen. United denkt daarmee 2 minuten aan instaptijd te kunnen besparen. En dat zou financieel flink voordeel opleveren, hoorden we vanochtend op BNR. Dat kan op jaarbasis per toestel 100.000 euro schelen... stelden de onderzoekers van de Universiteit van Augsburg in 2019 vast... Ah, onze oud-collega. Maar goed, 100.000 euro's, dat is nogal wat. Want die nieuwe instapmethode, hoe zit dat dan? Ja, die methode die United Airlines nu wil invoeren heet Wilma. En luchtvaartdeskundige Joris Melkers van de TU Delft legt uit wat die methode inhoudt. Wilma staat voor Window Middle Aisle. Dat betekent dat mensen die aan het raam zitten eerst instappen, dan op de middelste stoel en dan de mensen aan het gangpad. Ja, in tegenstelling tot andere instapmethodes kun je hier dus in 1 keer gaan zitten en hoeft niemand voor je op te staan. Ja, wat is dat te doen dan met die kastjes en die handbagage? Ja, die grote koffers die je dan weer niet inpassen. Ja, dat gedoe. Oké, maar goed, die 2 minuten sneller instappen betekent dus korter stilstaan op de luchthaven. Ja, dus we vroegen ons af hoeveel dat stilstaan dan op de luchthaven eigenlijk kost. Want kennelijk levert het verkorten van die tijd nogal wat op. Floris de Haan, luchtvaarteconoom bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam, maakte een rekensom voor ons. Kunt doen is de opportunity cost uitrekenen. Dus de kosten die je had kunnen genereren als je wel had gevlogen. Als voorbeeld een vlucht naar Londen waar 150 passagiers in een vliegtuig zitten die allemaal 100 euro betalen. Genereert dan op een vlucht van een uur 15.000 euro. Nou, als ik dat deel door 60 minuten, dan genereert dat vliegtuig dus per minuut 250 euro. En dat zou je dan dus toe kunnen wijzen aan zo'n vlucht. Ja, maar de precieze kosten van het stilstaan berekenen is nogal lastig, vertelde hij. Je kunt het dus beter uitdrukken in de kosten die je misloopt als je niet vliegt. Vliegmaatschappijen zijn er dus bij gebaat om zoveel mogelijk tijd in de lucht door te brengen. Dat is ook de reden dat veel budget airlines het instappen zo efficiënt mogelijk willen laten verlopen door zo min mogelijk bagage aan boord te laten. Want ja, dat gehandels met koffertjes inderdaad kan de boel flink vertragen. Oké, maar goed, dat instappen, want hoe stimuleer je mensen nou om dat sneller te doen? Nou, luister maar even naar Melkert. Wat helpt is geld geven. Dus wel onderzoek gedaan in Engeland, waarbij ze gekeken hebben hoe snel kunnen mensen erin en eruit komen. En dan hadden ze een soort bonus als mensen. Nou, als je snel uitstapte, kreeg je in dat experiment £5. Nou, toen begonnen mensen letterlijk over elkaar heen te vallen en begonnen mensen zelfs benen te breken. Ja, geld is dus het beste middel. Maar ja, met een gebroken been bijvoorbeeld wordt het snel instappen wel een stuk lastiger. Ja, dat is een stuk trager ook. Goed, maar als we het dan toch hebben over geld, is het terugdringen van de instaptijd dan de beste manier om te besparen? Nou, volgens Melkert zijn er wel betere manieren. Het is waarschijnlijk veel winstgevender om moderne vliegtuigen te kiezen die gewoon minder brandstof gebruiken. En ook niet meer omvliegen in het luchtruim. Gewoon rechtstreeks van A naar B vliegen. Er zijn nog veel meer manieren om dus eigenlijk nog veel meer geld te verdienen. Oké, gaan we naar de conclusie. Bespaar je honderdduizenden euro's per toestel per jaar als de instaptijd 2 minuten korter is? Nou, daar is hij nogal sceptisch over. Nou, per toestel per jaar honderdduizenden euro's, dat lijkt me toch wat overdreven. Er is best wel wat te halen. Misschien dat je dat op niveau van een hele vloot voor elkaar krijgt. Maar per toestel per jaar honderdduizenden euro's, dat geloof ik niet zo. Ja, we spraken meerdere experts en ook zij achten het vrij onwaarschijnlijk dat er zoveel geld per toestel wordt bespaard. Heb je het over meerdere toestellen, dan is het wel een stuk aannemelijker. Maar sorry Bas, het is in dit geval dus fictie. Gaan we naar de weg, Edwin. Het is een drukke spits, 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en in het midden van het land. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. Tussen Zevenhuis en Nootdorp is de vertraging nog een half uur. Nieuws via de NOS dan. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw een wereldleider over de vloer. Na de Duitse bondskanselier Scholz en de Amerikaanse president Biden kreeg hij vandaag bezoek van de Britse premier Sunak. Contact met correspondent Fleur Launsbach. Ja, Fleur, het ging natuurlijk over de oorlog, strijd tussen Hamas en Israël. Wat heeft Sunak gezegd? Hij zei dat de Britten naast Israël staan, pal naast Israël, in deze donkere tijden. We steunen Israël, zei hij. Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen, maar niet om internationaal recht te schenden, zei hij. Dat was wel interessant. Hij zei ook, Palestijnen zijn ook slachtoffers van Hamas. Dat is natuurlijk een iets andere toon dan we voorheen hoorden. En het is sowieso best wel uniek voor een Britse premier om naar een oorlogsgebied te reizen. We zagen dat ook bij Oekraïne, maar nu bij deze escalatie. Sunak heeft niks gezegd over de explosie in het ziekenhuis gisteren in Gaza, waarvan natuurlijk de Amerikaanse president Joe Biden, die daar gisteren was, die zei dat die bom of raket van het andere team kwam. Dus die nam daar wel een stelling in. Dat doet Sunak niet. In plaats daarvan heeft hij wat voorzichtige aanpak en roept hij vooral op om het hoofd koel te houden. Oké, want vandaag zag je dus net aan jou. Wat doet hij verder? Want hij blijft 2 dagen. Ja, hij is er 2 dagen. Het is een wat vage agenda, moet ik zeggen. Want dat heeft met veiligheid te maken. Maar ook met de onrust in het Midden-Oosten. Wat we ook zagen bij de Amerikaanse president. Diens plannen werden natuurlijk opeens omgegooid door dat bombardement op dat ziekenhuis. En dat, je ziet dus dat de agenda rond en publiceren is nog niet helemaal... Het is niet echt duidelijk. Hij gaat wel langs Saudi-Arabië. En kijk, wat het verschil wel is. Vroeger was Groot-Brittannië erg betrokken bij de staat Israël. Maar de aandacht is eigenlijk, als je even kijkt naar de afgelopen 10 jaar, best wel verslapt hier. Sinds David Cameron, de premier David Cameron, is er geen premier meer in Israël geweest. Dus ze zijn eigenlijk voor het eerst nu weer opeens heel betrokken, nu het dus escaleert. Maar dat is niet focus geweest van de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. Nou heeft hij dus gezegd, hè, in dat gesprek met Netanyahu, we staan achter jullie, we willen dat jullie winnen. Is dit ook de taal die jij verder in Londen hoort? Want hoe denken andere Britse politici erover, wat er nu gaande is? Want is dat echt zijn mandaat waar hij mee weggegaan is? Ja, dus je ziet dat de houding aan het veranderen is. Dus kijk, er zijn 6.000 bommen gevallen in 6 dagen op Gaza. Dus dat zien we hier natuurlijk gebeuren. En in het begin was er best wel een zwart-wit beeld. Ook in de politiek heerste dat. Dus Sunak had best wel een soort van Israël is goed. En het is Israël iets verschrikkelijks aangedaan. Nou, dat was tijdens al die verhalen die uit Israël kwamen. Toen hoorden we niet die waarschuwende toon naar Israël. Maar die hoor je nu wel. Dus wat ik net al zei, dat Israël heeft het recht om zich te verdedigen, maar niet mensenrechten schenden. Palestijnen zijn ook slachtoffers. Dus je ziet een veel meer gebalanceerde toon nu ontstaan. En dat moet ook, want je ziet dit debat, het escaleert zo snel. Het polariseert heel snel. Je ziet verschrikkelijke dingen online. Er wonen hier Joodse gemeenschappen, maar ook Palestijnse gemeenschappen. Dus het is heel belangrijk dat het debat niet escaleert. En je ziet de toon wel meer matigen naarmate het offensief, of wat er gaande is momenteel in Gaza. Gaza en alle slachtoffers die daar vallen. Bij het bezoek van Rishi Sunak aan Israël. Fleur Launsbach was dat vanuit Londen. Dankjewel. Circa 1 miljoen Nederlanders hebben last van versnelde botontkalking, oftewel osteoporose. Hierdoor breken ze veel makkelijker hun botten, hun heupen, hun wervels. En een groot deel wordt niet adequaat behandeld. Ze worden laat of helemaal niet gediagnosticeerd en krijgen vervolgens niet genoeg informatie en behandeladviezen. Hendrien Witte is hier, directeur van de Osteoporosevereniging. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag, mevrouw Witte. Want wat gebeurt er nou eigenlijk in de botten als je osteoporose hebt? Nou, als je osteoporose hebt, dan ontkalken je botten. Dus de botmassa wordt minder en dat gaat sneller dan normaal. En de structuur verandert. Stel, er zitten allerlei soorten balkjes in je botten. En neem een krukje van 3 poten. Als er 1 pootje wegvalt, dan blijft je krukje niet staan. Nou, op die manier verzwakt ook je botten. En doordat die massa afneemt en die structuur verandert, zijn je botten veel zwakker. Heb je meer risico om iets te breken. Weet je dat? Merk je dat? Nee, je merkt het niet totdat je iets breekt. En vooral, je merkt het vooral als je wervels breekt. Want dan krijg je pijn in je spieren, of je darmen komen in de knel, of je blaas komt in de knel, of je krijgt gewoon lage rugpijn. En dat zijn wel signalen, maar in principe merk je er niks van. Dus je kunt er een hele tijd mee rondlopen en als je het merkt, dan is het eigenlijk al te laat? Nou, te laat, dan moet je hard aan de slag om te zorgen dat het niet erger wordt. Ja, want je zei al, van je breekt dingen sneller, dus ja, je gaat ook anders lopen. Hè? Ja, je postuur verandert. Je wordt wat krommer, je gaat meer naar voren lopen, waardoor je ook weer meer uit evenwicht bent. Ja. Nou ja, dat soort zaken. Ja, en om nou niemand te beledigen, maar het cliché is toch een beetje dat alleen fragile, wat oudere dames osteoporose hebben? Nou, dat is verre van waar. Van de ruim 1 miljoen mensen zijn 2/3 vrouw. En de grootste groep zit in de leeftijd 50 tot 70. Dus vrouwen die nog volop actief in het leven zijn. Maar helaas zien we ook steeds meer jongeren op ons afkomen. Oh, steeds meer? Ja, steeds meer. Heb je daar een verklaring voor? Nou, ik denk dat er veel jongeren, bedoelt u ook de 20ers bijvoorbeeld? Ja. Oké. Ja, denk aan onvoldoende bewegen in je jeugd, geen goede voeding, maar ook eetstoornissen. Ik begin me nu toch een beetje zorgen te maken, want ik zat eerst niet in de leeftijdscategorie, nu wel. Maar hoe weet ik of ik het heb? Nou, dat weet je niet. Kan ik daarachter komen? Of dat kan ook niet? Als je iets breekt. Ja. Nou ja, in principe wat je zou kunnen doen als je jonger bent, is een risicotest doen. Die staat bij ons op de website, de zwakke bottentest. Daar kan je zien of je risicofactoren hebt. Bijvoorbeeld lang prednison gebruikt of een bepaalde ziekte. Of nou, al dat soort zaken. En als je daar meer dan 4 punten bij scoort, 4 van die items hebt, zou je naar je huisarts kunnen gaan en je onrust kunnen bespreken. Okay. En dan, want hoe alert de huisarts is en hoe die daarmee omgaat. En wellicht niet alleen de huisarts, want u hebt een enquête laten doen. Hè? Of in ieder geval, de Osteoporose Stichting heeft dat gedaan. En dan blijkt maar liefst 60% van de patiënten ontevreden over de zorg die ze krijgen. Ja. Ja. Wat zegt dat? Of wat zeggen zij? Nou, zij zeggen dat ze lang met klachten blijven rondlopen, onbegrepen klachten. En met lage rugpijn, ga naar huis, neem eens 3 maanden de tijd, dan gaat het over. En nou ja, zo loopt dat door. Maar ook mensen die van 50 plus met een breuk, die in het ziekenhuis komen, nou, die krijgen 9 van de 10 keer, als ze geluk hebben, gewoon een gipsje om een been of om een pols of om een arm. Maar die krijgen onvoldoende mee dat het echt belangrijk is dat ze vervolgens reageren op een oproep om zo'n botdichtheidsmeting, een DEXA-meting te doen. En dus enerzijds. DEXA-meting, ja. Een DEXA, ja, een botdichtheidsonderzoek. Ja, dan lig je in een soort tosti-ijzer? Nee, je ligt gewoon op een tafel en er gaat een schijfje over je, boven je langs. Het is echt een niet belastend onderzoek. Oké. Maar dat zou je moeten doen, in feite. Maar mensen zeggen, dat is niet gebeurd of ik krijg niet genoeg aandacht. Nou ja, ze krijgen. Vervolgens krijgen ze vaak weinig informatie. Want stel je voor, je hebt meerdere wervels gebroken. Dan mag je bepaalde dingen niet meer tillen. Je kan bepaald werk niet meer doen. Daar is geen aandacht voor. En mensen zijn echt op zoek. En wat moet ik nou? En wat kan ik nou? En vaak wordt er alleen medicatie gegeven als ze al zover komen. En dat is onvoldoende, want je zou eigenlijk ook moeten bewegen. Bewegen op de goede manier, botbelastend, en je voeding aan moeten passen, zodat je voldoende calcium, vitamine D en andere mineralen binnenkrijgt. Ja, dus het beeld is dat heel veel mensen ontevreden zijn. Het is niet zo dat alleen de ontevredenen zich melden bij zo'n enquête. Nou ja, dat is altijd dat is lastig. Die zullen eerder geneigd zijn dan te reageren. Overigens, wij krijgen dagelijks bij ons vragenteam per mail en per telefoon schrijnende verhalen, maar ook veel vragen. Vragen om informatie. Mm-hmm. Dus het bevestigt wel het beeld. Ja, wij waren niet verbaasd. Ja, ja. We hebben iemand gesproken, Lammert, die hiermee te maken heeft. Ja, Letty Loertse Bakkes. Ze is 72. Het is al jaren bekend dat ze osteoporose heeft, maar ze is er nooit voor behandeld. En ja, dan gaat het een keer mis. Vorig jaar 7 juni, toen deed ik wat grondoefeningen, wat ik eigenlijk dagelijks doe. En ik kon mijn hoofd niet meer op de grond krijgen. En toen dacht ik even helpen. En toen was het krak. En eigenlijk ook pas na 14 dagen is er een constatering geweest dat ik 3 wervelbreuken heb. Eigenlijk heeft dat bijna een jaar elke dag pijn gegeven. Ik heb eerst wel heel lang moeten zoeken. Nou, of lang, wat is lang? Maar als je pijn hebt, is elke dag te lang. Moeten zoeken naar welke arts kan mij verder helpen. En eigenlijk was het, nou, na een week of 6 is het alweer over. Maar dat denk ik, ja, bij de meesten misschien, maar bij mij niet. Ja, mevrouw Witte, dit is de illustratie bij, bij uw verhaal. Nou had Letty 3 gebroken wervels, maar 16 jaar geleden had ze al zijn pols gebroken. Hè, dan zo. Nu, en toen heeft ze zo'n DEXA-scan gehad, ze heeft medicijnen gekregen. Ja, en dan gebeurt het 16 jaar later weer, maar... Ja, ze heeft op dat moment, alleen vitamine D en calcium voorgeschreven gekregen. En eigenlijk had er gewoon adequate medicatie bij gemoeten en een goed beweegadvies. En dan kom je ook in een cirkel van dat je nog weer een keer voor controle moet komen. Ja. Dit moet gewoon veel meer op het op de radar komen, zou je kunnen zeggen. Het goede nieuws is wel dat er nieuwe richtlijnen zijn voor de osteoporosezorg. Ja, de Nederlandse Internistenvereniging heeft 2 jaar geleden het initiatief genomen een nieuwe richtlijn te maken. Dat hebben ze gedaan met alle betrokken zorgverleners. Dus denk aan geriaters, reumatologen, radiologen. Hebben ze een richtlijn gemaakt. Ook de huisartsen trouwens zijn betrokken. En in die richtlijn wordt heel goed beschreven wanneer je welke medicatie doet, maar ook hoe de zorg georganiseerd moet worden. Dus dat is één ding. En verder moet je zelf toch ook de boel in de gaten Vooral houden. Veel zelf doen. En wij moeten, Lammert, goed eten. En bewegen, hoor ik al. En doe de test. Doe de risico's. Oké, goed. Dank u wel. Henry en Witte was dat directeur van de Osteoporose Stichting. Vanavond bij onze collega... vereniging. Vanavond bij onze collega's op televisie een reportage over dit onderwerp. Dat is 6:15. NPO 1. Lammert, wat is er nu nog te melden? Een 22-jarige Poolse winkeldief was wel heel creatief in zijn diefstalplannen. Want door te doen alsof hij een paspop was, lukte het hem om ongemerkt alleen achter te blijven in een winkelcentrum in Warschau, zodat hij daar zijn slag kon slaan. Dat lukte hem zelfs meerdere keren. Hij had het daarbij onder meer gemunt op een juwelier waar hij een hoop sieraden wist te stelen, maar ook op een kledingzaak en een snackbar waar hij uitgebreid ging eten. Maar helaas, voor de paspop werd hij uiteindelijk toch door beveiligers aangehouden en aan de politie overgedragen. Een soort living statue, maar dan... Ja. Ambitieus. Maar goed, dus gepakt. Goed, dat was het zometeen hier op de radio. Duke Teertstra met Nieuws & Co. Onze website is eenvandaag.nl. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Seizoenen is het nieuwste boek van Herman van Veen. Daarin dwaalt hij door zijn verleden en zijn leven van nu. Herman van Veen komt. De Taalschat, het eerste natuurverzamelalbum Lente van Jacques P. Thijssen uit 1906... zet de deur van de klimaatstudio van NPO Radio 1 al op een kier. En de ongeplukte zusters van Almere County. Ilse Baringa schreef deze muzikale komedie, geïnspireerd op het werk van Jane Austen. Ilse Baringa zal er zijn. René Appel bespreekt de TNA van de politieke partij PVV. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Hey, oma. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil.